Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty wobec posła Romanowskiego mogą być uzupełnione, zapowiada prokuratura. Dzieciństwo bez przemocy, nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Uwaga na suplementy diety, warto skonsultować ich przyjmowanie z lekarzem. Prokuratura nie wyklucza uzupełnienia zarzutów wobec Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości nie stawił się wczoraj w prokuraturze. Swoją nieobecność tłumaczył wyjazdem służbowym na Węgry. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak nie zdradza nowego terminu przesłuchania polityka. Zapewnia jednak, że został wyznaczony i będzie kolejna próba przesłuchania. Jak postępowanie będzie prowadzone, no to nie wykluczymy, że te zarzuty będą podlegały uzupełnieniu, ale to wymaga powtórzenia całej procedury uchylenia immunitetu krajowego przez Sejm i europejskiego przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Łączna kwota szkody, jaką miał wyrządzić, wynosi ponad 112 milionów złotych. 8 zawiadomień skierowano do prokuratury, kolejne są przygotowywane. To pokłosie audytu odbywającego się w Orlenie i jego spółkach. Obejmuje on okres od stycznia 2016 roku do lutego tego roku. Zaniechania poprzedniego zarządu miały spowodować straty na ponad 5 miliardów złotych. Orlen poinformował też, że trwa analiza wniosków z 53 zakończonych kontroli i audytów, a w następnych 55 sprawdzana jest prawidłowość procesów biznesowych. Prawie 80% dzieci i nastolatków przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy, wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja rozpoczęła kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Reagować należy nie tylko na przemoc fizyczną, mówi przewodnicząca Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci Monika Sajkowska. Jeśli podejrzewamy, że dziecku dzieje się krzywda, ale właśnie taka, która nie jest przestępstwem, które można od razu zgłosić, bo ta przemoc jest ewidentna, tylko trzeba zajrzeć do tej rodziny, co tam się dzieje. Czasem zawiadomienie z sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację małoletniego jest tą drogą, właśnie tą ścieżką rodzinną. Przez ponad miesiąc w szkołach i instytucjach w całym kraju będą odbywały się akcje pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. Finał kampanii zaplanowano na 19 listopada, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Unia Europejska ma nowy system sankcji za działania hybrydowe na Rosjan lub osoby wykonujące zlecenia Kremla. Decyzję ambasadorów 27 z ubiegłego tygodnia zatwierdzili ministrowie państw członkowskich. To są na razie ramy prawne, które pozwolą Unii stworzyć czarną listę. Osoby na nią wpisane będą miały zakaz wjazdu do Europy i zamrożenie aktywów. Nie będą mogły też dostawać finansowania ze wspólnoty. Ingerowanie w przebieg wyborów czy podważanie porządku konstytucyjnego w krajach Unii poza nią, na przykład w Gruzji czy Mołdawii, to jeden z przykładów działań, za które będą nakładane sankcje. Restrykcje obejmą też tych, którzy będą stali za gwałtownymi demonstracjami oraz tych, którzy będą stosować represje wobec krytyków Federacji Rosyjskiej. Kolejne przykłady działań, za które będą groziły sankcje, to akcje sabotażowe i ataki na infrastrukturę krytyczną. Restrykcje będą też nakładane za instrumentalne wykorzystywanie migrantów, czyli to, co robi reżim Białorusi wspierany przez Rosję na granicy, m.in. z Polską. Sankcje będą nakładane także za skoordynowane akcje dezinformujące i manipulujące. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przyjmowanie suplementów diety warto skonsultować z lekarzem albo farmaceutą, podkreśla główny inspektor farmaceutyczny. Łukasz Pietrzak zaznacza, że suplementy diety nie są lekami, ale ich spożywanie może wpłynąć na terapię osób chorób przewlekłych albo w przypadku antygopterapii na ich efektywność. One powodują szereg interakcji z bardzo wieloma lekami, które możemy na co dzień stosować. I to naprawdę z wszystkimi lekami. Lekami, które wpływają na nasz układ nerwowy poprzez stosowane nadciśnieniu, cukrzycy. Nawet w przypadku antybiotyków, leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych też występuje szereg interakcji, które w przypadku bardzo dużych dawek poszczególnych ekstraktów ziołowych w suplementach mogą być dość niebezpieczne. Główny inspektor farmaceutyczny podkreśla, że farmaceuci są specjalistami w zakresie terapii lekami. W aptece można zwrócić się o poradę w sprawie interakcji suplementów diety z innymi preparatami albo lekami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

intonacji trójki. Puszczę, gdy będę wiedział jak puścić. Fantazji wodzę tak, by w górę trafił szlak. Ściemnie, by nie udało się dopaść. Ciemne zagonić mnie, a dopaść codziennie chcę. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tamto tu i tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Górnie czasami myślą, że świat sam da wyrolować się od dzisiaj. Górniem będę sam. Górnia jest teraz cała moc górnią. Powierzam rozdurnieć to dzisiaj szwan. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam do tu. Tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nie ważne, że się martwa. Ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się martwa, ma się udać i uda się. I to jest słuszne podejście do sprawy. Ma się udać i uda się. Zespół WW, nagranie zatytułowane Puszcza, otwiera nasze spotkanie we wtorkowym wydaniu audycji w tonacji trójki. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś tonacja gitarowa i właściwie sami dobrze znajomi. Hello, this is Dave Matthews and you are listening to Freaka. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass and the children play. Sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Funny the way it is, if you think about it. Somebody's going hungry and someone else is eating out. Funny the way it is, not right or wrong. Somebody's heart is broken and it becomes your favorite song. Building crashing to the floor. Hear the laughter while the children play war. Funny the way it is, if you think about it. One kid walks 10 miles to school, another's dropping out. Funny the way it is, am I right or wrong? Oh, a soldier's last breath, his baby's being born. jet plane so far out of my reach? Is there someone up there looking down on me? A boy chases a bird so close, but every time it never catches her. But it can't stop trying. Pamiętam, jak z duszą na ramieniu wystukiwałem numer telefonu. To była jesień 2015 roku i odezwał się po drugiej stronie głos Dave'a Matthewsa. To, co przed chwilą mówił przez telefon, to krótkie, słuchacie trójki, to właśnie z tamtej rozmowy przed pierwszym koncertem Dave Matthews Band w naszym kraju w 2015 roku. The Funny The Way It Is. Funny The Way It Is to jest jeden z tych teledysków Dave Matthews Band, który za każdym razem bawi. Jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji zobaczyć, ja wiem, że to trochę niebezpieczne opowiadać o teledyskach w radiu, ale możemy sobie na to, myślę, dziś pozwolić. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli tego teledysku, serdecznie polecam. Dave Matthews Band, Funny The Way It Is. Dziś w tym naszym spotkaniu w gitarowej, wtorkowej tonacji trójki. I got one. Astronaut. To jest kolejna piosenka z albumu, który ukaże się już za 2 tygodnie. No, 2 tygodnie i jeszcze kilka dni. Dokładnie 25 października. Songs for Nervous Planet to będzie nowy album zespołu Tears for Fears. Jak się okazuje, płyta koncertowa z kilkoma nowymi piosenkami. Znają Państwo już z naszych spotkań The Girl That I Call Home i dziś do tej grupy nowych piosenek, choć mam wątpliwości, czy do końca one są nowe, ale to jest temat na inne rozważania. Zatem The Girl That I Call Home, a teraz Astronaut, to jest kolejny utwór Tears for Fears z płyty Songs for a Nervous Planet. Zdecydowanie tę główną część tej płyty wypełnią nagrania koncertowe. so much and good night. Head Over Heels, jeden z największych przebojów zespołu Tears for Fears, pochodzący z płyty Songs from the Big Chair z 1985 roku. A na tej nowej płycie koncertowej mamy dokładne dane przy każdym z utworów. To właśnie wykonanie Head Over Heels Franklin, Tennessee, wtorek, 11 lipca 2023 roku. Songs for a Nervous Planet. Nowy, koncertowy i trochę także studyjny album zespołu Tears for Fears już wkrótce. 27,5 minuty po 15 wybieramy się na kolejny koncert. 25 lat temu ukazała się ta płyta. Zespół Mysłowic świętuje te rocznice koncertami oczywiście, bo to jest najlepszy sposób, aby tę muzykę przypomnieć. Tym bardziej, że to, jeśli to 25 lat, to już jest kilka pokoleń chyba, które znów śpiewa te piosenki z rodzicami. Myślę, że też takie koncerty się zdarzają, że to jest takie spotkanie z utworami z tamtej płyty. 25 lat miłości w czasach popkultury. Już wkrótce druga część, właściwie kolejna odsłona tej nieustającej niemal trasy koncertowej. 11 października Wejherowo, to jest pierwszy koncert i jest ich naprawdę sporo. Wszystkie informacje na ten temat znajdą Państwo najprędzej w mediach społecznościowych zespołu Mysłowic. Aleksander to jest utwór, który został wybrany do promocji tej nowej wersji Miłości w czasach popkultury. Jednocześnie to pierwszy w historii zespołu Mysłowic album koncertowy. Premiera płyty CD w streamingu 11 października. Winyl ukaże się 31 października. Czy ja Państwa dzisiaj ostrzegałem, że to jest gitarowe wydanie wtorkowej audycji w tonacji trójki? Signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I return. See, I've waited long enough. Where do I begin? Walk i płyta Wasting Light z 2011 roku. Jeden z tych albumów, do których po latach chętnie wracam w dyskografii zespołu Foo Fighters. I od razu przypomina mi się koncert, tak jak w przypadku Dave'a Matthewsa, to był pierwszy koncert w 2015 roku w naszym kraju. To Foo Fighters w 2015 roku też zagrali, ale to wbrew temu, co się dość powszechnie sądzi, nie był pierwszy występ grupy w naszym kraju. W latach 90., w połowie lat 90. Foo Fighters zagrali po raz pierwszy w Polsce, a po raz drugi 9 listopada 2015 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Dziś gitarowo, dziś artyści dobrze Państwu znani i także tacy, którzy gdzieś tam zniknęli z orbity moich zainteresowań. Czy ten zespół jeszcze istnieje? Kuba Dezo. Trójchlorek miłości. To tak. Trucizna. Tytułowe nagranie z drugiego albumu zespołu Kuba The Zoo. 2013 rok, a sama grupa powstała ciut wcześniej, w 2010 roku w Ostródzie. Przypomnę Państwu, Kuba Podolski, Adam Goniszewski, Przemek Nagadowski. Potem także zmiany, rotacje w składzie. Jeszcze jedna płyta, Ciałokształt, 2016 rok i od tej pory jakaś taka cisza zapadła. No ale mamy rok 2024. Ciekawe, jakie są losy Kuby Podolskiego i zespołu Kuba The Zoo. Jeśli czegoś tylko się dowiem, bądź pozytywnego, bądź w sensie negatywnym, że zespół jednak nie istnieje, na pewno mogą się Państwo spodziewać takiej informacji w moich audycjach na antenie Trójki. We wtorkowej tonacji Trójki i przypomnę mało obiektywnie z piątku na sobotę, chwilę po północy. Pohałasowaliśmy sobie jak trzeba. Czas na moment oddechu. Rezerwat. To tytuł nagrania z płyty Przypływ. Grał zespół Jazz Pospolita. Zespół Niechęć z płyty Unsubscribe. Utwór nosi tytuł Epilog. No, właściwie niemal panowie trafili, bo to czas na pożegnanie w audycji wtorkowej. Tonacja Trójki dobiega końca. Po 16:00 popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dziś poprowadzi Wojciech Zawioła. A tej gitary to właściwie nie trzeba przedstawiać, ale warto. Pat Metheny z nowej płyty Moon Dial na koncertach niedawno w naszym kraju i artysta zdecydował się na szlachetny gest, jedną z gitar, na których grał podczas polskiej części trasy koncertowej, Pat Metheny przeznaczył na aukcję. Całość dochodu z tej aukcji trafi do Polskiej Akcji Humanitarnej, a stamtąd do Powodzian, tych najbardziej potrzebujących pomocy. Pat Metheny, Your Everything z płyty Moon Dial na zakończenie we wtorkowej gitarowej tonacji Trójki. My słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Dziękujemy pięknie za to spotkanie.